50 languages. 69. 69. 69. يحتاج. يريد. خريازومي. ثيلو. خريازومي. ثيلو. أحتاج لسرير. Χρειάζομαι ένα κρεβάτι. Χρειάζομαι ένα κρεβάτι. Ουρίτ εν ανάμ. Θέλω να κοιμηθώ. Θέλω να κοιμηθώ. Χελ γιούζετ χούνα σερίρ. Υπάρχει εδώ ένα κρεβάτι. Υπάρχει εδώ ένα κρεβάτι. Αχτάζ ηλα μοσμπάχ. Χρειάζομαι μία λάμπα. Χρειάζομαι μία λάμπα. Ουρίτ εν ακρα. Θέλω να διαβάσω. Θέλω να διαβάσω. Χελ γιούζετ χούνα μοσμπάχ. Υπάρχει εδώ μία λάμπα. Υπάρχει εδώ μία λάμπα. Αχτάζ ηλα τηλεφών. Χρειάζομαι ένα τηλέφωνο. Χρειάζομαι ένα τηλέφωνο. Ουρίτ εν ατάσιλ, μπιλ τηλεφών. Θέλω να τηλεφωνήσω. Θέλω να τηλεφωνήσω. Χελ γιούζετ χούνα τηλεφών. Υπάρχει εδώ τηλέφωνο. Υπάρχει εδώ τηλέφωνο. Αχτάζ λι κάμερα. Χρειάζομαι μία κάμερα. Χρειάζομαι μία κάμερα. Ουρίτ εν ουσόουερ. Θέλω να τραβήξω φωτογραφίες. Θέλω να τραβήξω φωτογραφίες. Ελ τούζετ χούνα κάμερα. Υπάρχει εδώ μία κάμερα. Υπάρχει εδώ μία κάμερα. Αχτάζ λι κομπιούτερ. Χρειάζομαι έναν υπολογιστή. Χρειάζομαι έναν υπολογιστή. Ουρίτ εν έρσελ email. Θέλω να στείλω ένα email. Θέλω να στείλω ένα email. Χελ γιούζετ χούνα computer. Υπάρχει εδώ υπολογιστής. Υπάρχει εδώ υπολογιστής. Αχτάζ λι قلم حبر جاف. Χρειάζομαι ένα στυλό. Χρειάζομαι ένα στυλό. Ουρίτ εν اكتب شيئا. Θέλω να γράψω κάτι. Θέλω να γράψω κάτι. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Υπάρχει εδώ ένα φύλλο χαρτί και ένα στυλό. Υπάρχει εδώ ένα φύλλο χαρτί και ένα στυλό.